रामचंद्र स्वामी जी श्री रामदास महाराज फाल्गुन शुक्ल अमावस्या विक्रम संवत 2058 28 मार्च 2002 साय लगन 3:30 बजे गीता भगवत आश्रम राम सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः तो पूछते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इसी तरह है जैसे कोई बूंद है वो सागर को प्राप्त करना चाहे। बात ऐसी है, परंतु इसमें एक विलक्षणता है। बूंद सागर को मिलना चाहती है, परंतु समुद्र नहीं चाहता बूंद को, और यहाँ परमात्मा खुद चाहते है। ये विलक्षणता है। परमात्मा तो भाई जी ने शब्द कहा था, जैसे मुठ मरे है, कोई भूखा मरे है, जो भगवान को मिलने वास्ते मरे है, तो समुद्र समुद्र मिलने में क्या जोर है भाई, बताओ। ये था माम प्रपद्यन्ते नास तथैव भजाम्यहम्, तथैव भजाम्यहम्। जैसे मेरा भजन करते हैं तो मैं उनका वैसे ही भजन करता हूँ। मेरे बिना वो नहीं रह सकता, तो मैं उसके बिना रह नहीं सकता, तो मिलने में क्या देरी लगे। एक मच्छर बनना चाहे गरु गरु से मच्छर से शुरू ही नहीं होता, गरु जा जाए ऐसे मत समझो कि समुद्र में बूंद मिलना चाहे तो समुद्र में कैसे मिले। अरे समुद्र चाहता है स्वयं, समुद्र से बूंद अलग रहे ये भगवान को अभिष्ट नहीं है, मिले ये अभिष्ट है। जब प्रभु चाहते हैं तो देरी क्या है, केवल हमारे चाहना की देरी है। हमारे अगर चाहना हो जाए तो सब ठीक हो जाए, ये भी देखता है। इस वास्ते आप जितनी बात बताओ उतनी ठीक सब होने पर भी ये भी देखना बात है कि भगवान स्वयं मिलना चाहते हैं, तो फिर ये देखो लगे कैसे लगे। और मिलना चाहते नहीं, मिले हुए है। आपको मैंने कई जगह कहा खाओ इसको परमात्मा मान रहे हो, अब मान तो रहो, मानते हो नहीं। वासुदेव सर्वम गीता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में सब लिखा है, सब कुछ वासुदेव ही है। अब गीता का नाम नहीं मानो और भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बूंद कैसे समुद्र में मिले, ऐसे आपने मान रखा है नहीं ऐसी बात। है ही परमात्मा। अब परमात्मा को आपने जगत मान रखा है तो परमात्मा कैसे मिले? आप मानते ही नहीं बात को, तो आप मान लो तो क्या आपकी बाधा लगती है? आप क्या बेइज्जती होती है? क्या आपके खर्च होता है? क्या आप में कठिनता पड़ती है जिस घर से नहीं मान सकते? क्या कठिनता होती है? इन सबको परमात्मा का स्वरूप माने तो क्या है? गीता में लिखा वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब वासुदेव भगवान सात अध्याय 19वां श्लोक बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ। बताओ आप अपनी मां मान्यता छेड़ते नहीं, अपनी मान्यता तो दूर रखे। आप मानक पूछो तो इस बात को तो माने। एक सत्ता है, कैसे इसने कहा ठीक बात है, तो ये तो है एक परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। सब जग ईश्वर रूप है, बरो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होय, जैसी भावना करे वैसे फल मिलता है। सब जग ईश्वर रूप है, सब जग परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, तो उसे क्या बात देने क्या लगे? और बड़ी भारी मदद भगवान की तरफ से मदद है, संतों की तरफ से मदद है, धर्म की तरफ से मदद है, शास्त्रों की तरफ से मदद है, सबकी कृपा है, सभी तरफ मदद है। डाकू होते हैं दुनिया को लूटते हैं, वे भी संतों की सेवा करते हैं। जंगल में कोई साधु देखे मेरा तो सो चीज वस्तु देते, लूटने वाले सेव करते, ये प्रत्यक्ष बात है। साधु उत्तर नहीं करे साधु, शरणानंद ने बात कही, मैं एकांत था तो मेरे पास एक कंबल था, बढ़िया चीज कंबल ही है मेरे पास में, और वो चीज बच्ची नहीं थी, इसमें मैं रहती नहीं। तो बात करते हुए तो विचार कर हिम्मत किया, पर पहले बात करो, वे बात करें से पहली बात करो, तो पहले उनसे बोले बात की, तो उनको तुम क्यों कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? कि हम चोरी करने के लिए आए, चोर नहीं हम, राज ने इतना लगान लगा दिया वो पूरी करनी हमारे बुते से बाहर है, इस वास्ते कुछ बन जाए तो लूट लाए करी उनको धोए में साफ साफ बात करी लूटने की। नहीं तो आदमी क्यों है चोर है, नहीं डाकू नहीं है, पर लगा नहीं कर दी पूरी कर नहीं सकते, तो कुछ बन जाए तो उसको देते पूरी करे, इस बात है। महाराज जो कहा कोई छेड़ी नहीं कुछ भी, सेवा करते हैं बोलते। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति सच्चे हृदय से चाहता है, उसे दुनिया सबकी सब दुनिया सेवा करती है। आप प्रत्येक दिन हम जरूरत है, हमारे जैसे कई साधु है जो अपने पास कुछ नहीं रहे, इन सेवा से ऐसे पड़ते हैं। रोटी मिलती है हमारी रोटी, हमारा पालन होता है, हम कैसे ही है कैसे नहीं है ऐसी बात नहीं है, हम कैसे ही है पर हमारा पालन होता है आपके द्वारा। ऐसी बात है, आपके पसंद नहीं हो है तो आप ध्यान नहीं देते। हम कुछ काम करते हैं क्या? खेती का और कुछ काम करते हैं? कुछ नहीं करते। आपसे कम नहीं, भोजन भोजन बढ़िया होता है, कपड़े भी हमारे बढ़िया है, कमरा भी बढ़िया है, सब बढ़िया चीजें प्रत्येक से। एक माई आई विदेशी, तुम पैसे क्यों दे रहे? और दिया वो करे क्या पैसे का? जो पैसे से चीज आती है वो मुफ्त में आती है, अब क्या करें पैसे का? कल कर लू थे विदेशी माई, मैंने तो इसे कहा वो अब आज कही क्यों? मैं कहा ये क्या उसे पूछ रहे क्या करा? मैं यू नहीं कहता, यू करने नहीं चाहिए। देखो पूछे तो क्या करे? तो जो चीज चाहिए वो चीज पहले से हाजिर करते हैं, पैसे क्या दाम देंगे? क्या करे आप बताओ क्या करे? पैसे बिना काम बढ़िया चलता है, करते चिंता होती नहीं, पैसा हो तो चिंता हो जाए, बड़ा आराम है। लोगों ने पता नहीं है, बता रहा मौज में रहते हैं अच्छी तरह से। आज कल जमाना बढ़िया नहीं है, एक मार काट करते हैं। ऐसे जमाने में भी हमारा निर्वाह होता है अच्छी तरह, तो भगवान सबका निर्वाह करते हैं, सबको देते हैं, सबकी सहायता करते हैं। सबकी सहायता करते हैं, सबके जो चाहे जो चाहिए। कितने जंतु है संसार में, जंगल में कितने जंतु है, सब जंतुओं का पेट भरते हैं, हमने उस पता ही नहीं देता। सबका पेट भरते भगवान, सबका पालन करते हैं, ऐसे बिलीव कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई, कहते हैं कि आपने कल दोपहर के सत्संग में ये कहा कि सब में परमात्मा को देखो, तो मैंने मन को सब तरफ से हटाकर विवेक की आंख से सब में भगवान को देखना शुरू किया, पृथ्वी सूरज तारा नक्षत्र प्राणी पदार्थ। लेकिन इससे तो जो कुछ मैंने देखा वो तो अनित्य का ही बोध हुआ, वो तो माया है, ईश्वर परमात्मा तो माया से परे है। हमारी बात तो मानते नहीं, देखते तो ये बात मानते नहीं। अब माया से परे क्यों कहो? माया और है क्या? माया क्या चीज है? जड़ क्या चीज है? वो परमात्मा तो है, और क्या है? उस परमात्मा सिवाय क्या है? परमात्मा के सिवाय क्या है बताओ? तो आप कैसे मानो? खैर गलती होगी तो क्यों मानोगे है परमात्मा है? जड़ रूप से चेतन रूप से परमात्मा है। सातवें अध्याय में साप कहा है ये अपरापर होती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति, और जीव रूप एक परा प्रकृति, और मैं जब भगवान की प्रकृति है तो आप जड़वती हो क्यों करो? भगवान की प्रकृति है। अब जाड़ी हो जाड़ी हो चेतन आप समय का अपने अपने अपनी पंचायत करनी। आप तो भगवान को देखो, सब भगवान है। आप पंचायत मत करो, भगवान को देखो, सब काम ठीक होगा। कैसे करो, कैसे करो, जानने वाले कहते हैं कैसे करो, वो नहीं आवे तो मन पूछ लो, कहते तो जड़ है आपने कैसे भगवान हो कैसे कहा, बता दी भाई ऐसे मेरी बात हुई, कहते एक सत्ता एक ही है, तुम्हें बड़ा संतोष हुआ, मन में संतोष हुआ, क्यों अपने करो दुश्चिंता करो, एक सत्ता है परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा, बड़ी शांति मिले, सत्ता तो एक ही है, सत्ता दो चार थोड़ी है, एक ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, एक रूप से सब हमारे वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, बड़ा दुर्लभ होता है भगवान ने कहा है, तो वासुदेव सर्व ज्ञानवान वहां पर बजे थे, एक सत्ता को बने बहुत संतोष की बात है, सत्ता एक ही है, बड़ी शांति मिले, बड़ा संतोष होता है, बहुत शांति, बड़ा भाई आनंद, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, और बोलो। कहते हैं कि विवेक की आंख से तो माया ही दिखती है, आप हमको ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए कि जिससे हम परमात्मा को देख सकें, ये मेरी प्रार्थना मिल जाए, आप मेरे अनुसार चेष्टा करो, सब सामग्री मिलेगी, सब सामग्री मिल जाएगी, जो जरूरत होगी वो मिलेगी आपके लिए, जो आवश्यक होगी वो जरूर मिलेगी, ये संदेह नहीं है, आप सच्चे हृदय से लग जाओ, बस नहीं मिले तो इनको पूछो, एकांत पूछ लो, बात कर लो, एकदम ठीक बात है, और क्या सुना है? ये भाई कहाँ से आए? अपने गीता भवन के कर्मचारी हैं। अच्छा, आज होली खेल करके आए हैं, तो इनके लिए कोई विशेष बात कहिए। अच्छा, तो हमारे सबके ही काम की बात होगी, अपने हृदय से सेवा करो, सबके लिए यही बात है, सबके लिए अपने सेवा करो, अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक बजाओ, सब ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। अच्छा, सबको सब सुख कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, एक हृदय में दया रखो और सबकी सेवा करो, आपकी बड़ी भारी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है रत्ती मात्र भी, जब अपना हृदय ठीक है, सबकी सेवा करने का है, तो बहुत आनंद होगा, सब सुखी कैसे हो जाए, किसी को कोई जिद बात भी दिखने होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, अन्याय करे नहीं अपने, अन्याय को दूर कर दे, अन्याय से भला नहीं होगा, अन्याय से दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, भला नहीं होगा, देखने में दिख जाए, चोरी से धन मिल जाएगा, पर उसमें शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी, अशांति बढ़ेगी, अन्याय पूर्वक धन लेने से अशांति बढ़ेगी, न्याय पूर्वक काम करो, बड़ी शांति होगी, ऐसी बात हुई है, ऐसा उदाहरण है, ऐसी बात हुई है, आप खुद करके देखो, न्याय युक्त काम करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। अपने अपनी ड्यूटी पर अपने हाजिर रहो, अपने काम में अपने त्रुटि बंधारण दो, सब संसार मात्र में ठीक हो जाएगा। हर एक आदमी अपने अपना कर्तव्य पालन करेगा तो संसार मात्र सुखी हो जाएगा। तो मेरा दूसरे की चीज लेनी नहीं है, दूसरे का हक है वो अपना नहीं दे रहा है, अपने तो अपना हक है उसमें निर्वाह करना है। ऐसे एक घर था, एक उसकी बात बीती हुई है, वो आदमी भी है आपके सत्संग में, पुरुष मर गया, पुरुष काम करने वाला सबका निर्वाह करने वाला वो मर गया, लड़कियां कही कुमारी घर में काम जो ऐसे ढंग से काम हुआ कि धनी आदमियों को वजह से। अब बीती हुई घटना है, सांपत एकदम, और अन्याय करता है उसको निकालते हैं, और जगह जगह तो पाता है, ऊंधी ऊंधी बात सोचता है, ऊंधी बात सोचे तो ऊंधी का फल तो ऊंधा होगा ही, अच्छा फल कैसे हो जाएगा। और हृदय में उल्टी बात न सोचे, अपना अपने ड्यूटी अपने कर्तव्य पर ठीक पक्का बना रहे हैं। देख लो आप, संसार मात्र उसका हित करने वाला होगा, संसार मात्र अपनी ड्यूटी पर है। आपने आप लोगों से हार करेगा, हमारे में इतना रुपए है, उन घर वालों के पास लड़कियां और माँ उनको पता ही नहीं कहाँ रुपये है, वो लाकर स्वयं दिया उन्होंने, इतने रुपये हमारे में है, इनको क्या है। वो बीती की बात है, सबको माफ सीखो, आप आकर ही काम किया लोगों ने, आश्चर्य की बात है। ऐसी घटनाएं घटी है अभी, और अन्याय करने वाले को सुख नहीं होता, अन्यायी को दुख भरना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। यहां किसी से बच जाए तो अगाड़ी फिर डंडा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। न्याय जो ठीक काम करेगा सबका काम ठीक करेगा, किसी से बाधा नहीं होगी, एकदम पक्की सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। ऐसी बात है तो अपना काम ठीक से करो, जो जिसको काम माला है, जैसे मेरे को बोलने का काम है तो अपने बोलने का काम ठीक करो, उसमें नींद ठीक रखो और बोलने का काम ठीक करो, ठीक हो जाएगा सब काम, ठीक हो जाएगा आप साफ हो जाएगा। इस तरह जिसे जो जो ड्यूटी है ड्यूटी का पालन करो, अपने अपने ड्यूटी में श्रे कर्मण्य विरता सर सिद्धि लभते नरः, गीता में बैठा श्रे श्रे कर्मणि अभिरता सर सिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म में पहले कर्म का वर्णन आया है, ब्राह्मण गाया ब्राह्मण के लिए, समो दमा समा शोधन सुमा, ऐसा नौ धर्म बताए, क्षत्रिय सात धर्म बताए, वैश्य तीन धर्म बताए, परिचय एक कर्म सब सूर्य को बताया, इन्हों स्वे स्वे कर्म नहीं अभी रहता ठीक का बोला, स्वे स्वे कर्म नहीं अभी रहता सर सिद्धि लगते जरा, सिद्धि समय को हो ही जाएगी। ये तो कहते हैं स्व कर्म आत्मा अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों से परमा का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त होता है मनुष्य। मानव लिखा मानव, ब्राह्मण नहीं लिखा ब्राह्मण, मनुष्य मात्र, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कोई हो, अपना काम ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब काम उसे ठीक हो ही जाएंगे, एकदम पक्की बात है। असार बात है 40 के बाद में 48 तक इसका वर्ण है, 41-48 तक बड़ा सुंदर बनाना है। श्रे श्रे कर मान्या भी रहता संसदे लगते अपना अपना काम ठीक करो, सिद्धि होगी। अगर अपना काम ठीक नहीं करेगा दुख पाएगा, दुख पाएगा ही, नियम है नियम, ये नियम इधर नहीं होगा। यहाँ किसी को धोखा भी देगा तो अगर ये दर्द पड़ा पड़ेगा, दर्द हो पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और अपना काम ठीक करेगा भगवान उसकी मदद कर देंगे। अपना काम ठीक करो, अपने जो जो बीमारी है वो काम ठीक करेगा बस, और कोई जरूरत हो नहीं, अपना काम ठीक करो बस। और घर में करता है तो घर में होगी भी, फल भी होगी। इस बात स्वे कर्म मेरा था संसि लगते नरा स्वकर्म यथा यथा प्रवृत्ति भूता ये स्वरूप तुम स्वकर्मणा तो सिद्धि मिलती मानव मात्र मनुष्य सिद्धि मिलती है। अपना काम ठीक से करे चुपचाप, जहां जहां गड़बड़ी हो गड़बड़ी छोड़ दे, गड़बड़ी ना करे, एक ही बात है, सब काम ठीक होगा, इसमें किंतु चिंतित संदेह नहीं है। श्रेय श्रेय कर्मण्य भी रहता धन सिद्धि लगते रहता समक्ष सिद्धि प्राप्त होगी एकदम प्रत्यक्ष बात है। एकदम ठंड की बात है, ऐसे ऐसे हो ये आश्चर्य है, आश्चर्य जैसी बातें हैं। अपनी अपनी जगह आप ठीक रहो, अपनी जगह आप पूरे ठीक रह रहे भैया, अपनी जगह हम ठीक है, जरूरत ही दूसरे को देखने गई और विचार करने गई, अपने गांव में हम ठीक है। जो जो भाई जहां जहां काम करते हैं, जो जो बहन जहां काम करती है, अपने काम ठीक तरह से करो, ठीक तरह से सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह ही बात है ही नहीं। ऐसे बीती हुई बातें कहीं देखी है, एक बात एकदम ठीक है। तुम सुनाओगे कोई होली के पद सुनाए जाए, होली पद सुना, होली के पद सुना, वही 4 बजे आनंद बहुत बहुत आनंद है, संसार में आनंद ही आनंद ही आनंद, दुख है ही नहीं। जहां न्याय से विरुद्ध चल यार आप बताइए, एकदम ठीक बात है, न्याय में चलो आनंद ही आनंद होगा। जैसे भगवान भगत वत्सल है ऐसे ही पतित पावन भी है, भक्तों पर कृपा करते हैं ऐसे पतितों पर भी कृपा करते हैं। दीन बंधु हरि राम राम, जैसे भक्तों पर कृपा करते हैं ऐसे दीनों पर दुखियों पर भी कृपा करते हैं, ये भगवान की विशेषता है। दिन दुख क्यों नहीं होगा, भगत प्यारे रहते हैं जो दीन हो प्यारे है। इस बार गोस्वामी ने कहा है कई यदि दीन प्यारे हैं, सुनो रघुवीर हम अर्ज सुनो, ठाकुर नाम पतित पावन है, कई यदि दीन प्यारे। ठाकुर नाम पतित पावन, पतित पावन जिसका नाम है, अगर सड़ंग आपका नाम है, पतित पावन आपका नाम है, कई यदि दीन प्यारे। दीन दुखे भी प्यारे तो गए, सब ठुकरा देते हैं। भगवान सब पर कृपा करते हैं, दीन दुखी होकर धर्म के शरण जाए। रहते न प्रभु चित सुख किए की करत सुनत सोवारी, एक सुख याद दी रहती। रहते न प्रभु चित सुख किए याद नहीं रहती, करत सुनत सोवारी, हृदय की बात है भीतर की, हृदय की उसको सौ बार याद करते हैं। कहते मेरे भूलने की आदत है, जो भूल न जाऊ तो जो भूल जाता है वो सौ बार याद कर लो, याद हो जाएगी भूल जाएगी। तुम करते सिर्फ सौ बार ही हृदय की बात को सौ बार याद करते हैं। तो पतित पावन जैसे भक्त सुने ऐसे पतित वर्ष है। श्या भगवान चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय।